Սևսարի բժիշկները։ Լույսը խավարին էր խառնվել, երբ հասանք բռնաշինի լեռներին։ Ծառերն այդտեղ բարձր էին, քարափից քարափ ելնող և կիրճից կիրճ իջնող։ Մեկը մյուսի կատարից ցոլք առավ և անտառը լուսավորվեց։ Առաջինը ոսկևորվեց կաղամախինների պուրակը, տերևներից լույսի շիթեր թափելով սպիտակ սունկերով ծածկված իր ծնկները։ Միջախրասլաց հսկա կաղամախու գագաթին սևին էր տալիս ինչ-որ բան, լուսաբացի կապույտ ձեփյուռից օրորվելով։ Երեքով վերև նայեցինք, Չոլոն պնդեց, թե արծիվը, մշեցի Տիգրանը, թե Հաբանը։ Հաբանը ինչ գործ ունի ծառի վրա, զարմացած նկատեց Ֆրանկ Մոսոն։ Արինոքցի հովիվներն են կախել, մեջը խորոված կա, և իսկապես կաղամախիների պուրակի ամենաբարձրիկ ծառագագաթին ճոճվում էր մի կաշեպարկ։ Այնպես հով էր այնտեղ, տերևների այնպիսի սոսապ կար, որ թվում էր, թե հիմա վայր կընկնի, մինչդեռ այդ ծեպարկը անաղմուկ ճոճվում էր ետ ու առաջ, ասես անտառի վրայով մի հսկա արծիվ էր պատրաստվում թռիչքի։ Թրմփ վերևից մի ծանր բան ընկավ, կարծեցինք, թե Հաբանն է, բայց շուտով մի խոր տնքոց լսվեց և հայհոյախառն մի բարձրագոչ անեծք Հաջի Ֆերոյի հասցեին։ Վազեցինք, ծառերի տակ մեր առջև փռված էր քեռի երանոսը, իմ ծանոթ Ջորեպանը։ Խեղճի որովայնը պատրվել էր և աղիքները դուրս թափվել, երկու ձեռքով բռնել էր փորը և գոռում էր ցավից. Թշվառ մարդ։ Տարիներ առաջ ես բուժել էի նրա մեջքի մկանների կծկումը, բայց այս մեկին օգնելը իմ ուժերից վեր էր, ոչ էլ Ֆրանկ Մոսոն կամ մշեցի Տիգրանը կարող էին օգնել։ Չոլոն առաջարկեց նրան շտապ հասցնել բռնաշինի հովիվների մոտ, բայց ինչպես, կարկուտ Թադեն հանձն առավ հիվանդին շալակել, հմուտ էր Թադեն այդ գործում, պատահել էին շատ դեպքեր, երբ նա վիրավոր կամ հոգնած հայդուկին զենքն էլ հետը շալակելով սարից սար էր տարել։ Մենք զգուշությամբ բարձրացրինք Ջորեպան երանոսին, Թադեն իսկույն մտավ տակը, հիմնական ծանրությունն առնելով իր վրա։ Աջ ոտքը ես բռնեցի, ձախ ոտքը մշեցի Տիգրանը և գնացինք։ Չոլոն կողքից էր հսկում, որ աղիքները չթափվեն կամ հավքերը չկծահարեն վերևից, իսկ Ֆրանկ Մոսոն, որպես ետնապահ, դարձյալ իր գործին էր։ Մեր ոտնահետքերն էր անհետացնում կամ առաջ վազելով բարձրացնում էր այս կամ այն կախված ծառաճյուղը, որ անխափան անցնենք։ Ճանապարհին քեռի երանոսը հատուկենտ խոսքեր շշնջեց, որից պարզ դարձավ նրա պատմությունը։ Ոստիկանապետ Հյուսնի Էֆենդին տեսնելով, որ նա ջորեպանություն է անում Բաղեշի ճանապարհներին դեպի Սասուն փոխադրելով կասկածելի մարդկանց և կասկածելի բեռներ, արգելել էր նրան այդ ճանապարհների Երևան։ Վերջին անգամ նրան նկատել էին Մանասկերտի գյուղերում, ուր նա խութա սարերից ընկույզ էր տանում, մի բեռ ընկույզը փոխանակելով մի բեռ ցորենի հետ։ Այդ բանը կատարվել էր Մոսե Իմոյի հայտնի ուղևորությունից հետո։ Երանոսը ստիպված ծառայության էր մտել Հովանես վարդապետի մոտ, անտառից փայտեր կտրում և ջորիին բարձած բերում էր վանք։ Սակայն այստեղ էլ նրա դեմ ցցվել էր Բալակցի Հաջի Ֆերոն, արգելելով նրան մերձակա անտառներից փայտ կտրել։ Երանոսը հարկադրված թափանցել էր բռնաշինի անտառների խորքը, այդտեղ էլ նա փայտ կտրելիս գլորվել էր ծառից և փորը մի սրածայր կաղնոստի դեմ առնելով պատառվել էր վերևից վար։ Մակաղատեղին մոտ էր, մեր աջ թևի վրա մի թիկնավետ հովիվ իր խաշներին նայելով մտազբաղ ետու առաջ էր քաշում համրիչի հատիկները։ «Խոդեդանն է», ասաց Չոլոն, հեռվից ճանաչելով նրան։ Չոլոն հայտնեց, որ այդ հովվի կինը Բայաս անունով դաշտեցի մի աղջիկ էր, որի հարսանիքի զուռնի ձայնը Արինոքից մինչև Մարութասարն է ասել։ Խութեցի հովիվներն իրենց հաշիվը պահում էին Տեր Ողորմյայի հատիկների կամ իրենց մատների վրա, յուրաքանչյուր միավորի համար ծալելով մեկ մատ կամ համրիչից մեկ ուլուն քաշելով։ Մեր ոտնաձայնից, թե տերևների ուժեղացող սոսապից նրա հաշիվը խառնվեց և նա նորից սկսեց իր համրանքը, այս անգամ համրիչի հատիկները զույգ-զույգ քաշելով և բարձրաձայն հաշվելով. 2-20, 3-20, 4-20, 5-20. Վերջին թիվը եղավ 10-20, այսինքն 800. Հաշիվը չէր ստացվում, մի թպիտակ 3 թաքնված այձեր նկատեց. Քոլեն 1, քրեն 1, բաղեն 1, քթի տակ հաշվեց նա իրար կողքի 3 մատ ծալելով։ Այդ էլ չօգնեց, մեծ թվով այծեր էին պակասում։ Մակաղատեղում մի ավելի երիտասարդ հովիվ տոնե անունով կրակի մոտ նստած իր տրեխն էր կարում այծի սև մազից ոլորած թելով։ Մեզ տեսնելով նա բոլորովին չկործրեց իրեն, տրեխը ցած դրեց, հանգիստ վերգացավ տեղից, ձեռքերը լվաց, ջորեպան երանուսին մեջքից վեր առնելով պարգեցրեց կրակի կողքին, թաղիքի վրա աղիքները խնամքով լցրեց փորը, դասավորեց, ինչ որ անծանոթ բույսերով թմրեցրեց ճղվածքի եզրերը, թելը ոլորեց և երկար մախատը թակացնելով մեր ներկայությամբ սկսեց հիվանդի փորը կարել։ Շատ բան էի տեսել, բայց մախաթով մարդու փորի կար և այն էլ այծի սև մազից ոլորած թելով առաջին անգամ էի տեսնում։ «Կմեռնի», հաստատապես պնդեց Ֆրանկմոսոն։ «Չի մեռնի», ասաց Չոլոն։ «Ես էլ այն կարծիքին էի, որ ողջ չի պրծնի», հովիվը մախաթի քիթը նորից դաղեց կրակով։ «Հնշկացեք», մեր տագնապը նկատելով հուսադրեց բռնաշենցի տոնեն։ «Առաջին անգամ չէ, որ փոր եմ կարում. Մարդու փորն էլ էձի փորի նման է»։ Եվ նա մախաթը կրակից վերցնելով կարը ավարտեց ջորեպանի պորտի մոտ։ Հանգուցեց, կրացավ ատամներով կտրեց թելը և դանակը վերցնելով մի բարակ գիծ քաշեց իր ձեռնափայտին, այն գծերի տակ, որոնք ցույց էին տալիս իր մորթած այծերի հաշիվը։ Այդ հովիվն էլ այդ ձևով էր իր հաշիվը պահում։ Ըմբոստ այծերը շատ էին չարչարում սև սարի հովիվներին։ Ամենօրյա կռիվը գայլերի հետ այնքան նեղություն չէր պատճառում նրանց, որքան խաշների հանգիստ վրթովող այդ անհնազան այծերը։ Գիշերով հանկարծ անջատվում էին հոտից և իրար ետևից թռչկոտելով նետվում էին սարուցոր, վտանգավոր ապարաժներից ու քերձերից կախվելով։ Անտառի խորքից հայտնվեցին խոթեցի 2 ուրիշ հովիվ, բերելով այդ գիշերը հոտից փախած անհնազան այծերին։ Հովիվներից մեկը եղջյուրներից քարշտալով կրակի մոտ շպրտեց մի մորուքավոր ամեհի այծի, որի ծնկները ջախջախված էին, իսկ մի եղջյուրը փշրված։ Կեր եղջյուրներով այդ մոլեգին քոշը մի ամբողջ տարի տանջել էր հովիվներին, այծերի մի ստվար բազմություն շարունակ տրոհելով հոտից։ Սև մորուքավոր այդ այծի ետևից գնում էին հատկապես սպիտակ այծերը, կարծես կախարդված, մերթ անաղմուկ ու մերթ աղմակալի, իրար հրելով քարափից գլորվող ջրվեժի ալիքների պես։ Այդ գիշերը նա նրանց խապելով տարել էր մինչև կարմիր ալուժների ձորը, պատճառ դառնալով ոմանց կորստյան, իսկ ինքն էլ սրունքները և մի եղջյուրը ապարաժներին զարկելով ջախջախվել էր։ Նույնիսկ հովվական գլխեղճ շները այդ հոգնությունից այնքան էին գազազած, որ ըմբոստ այծերի խումբը ալուջների կարմիր ձորից հանելով և քարափի հոտին միացնելուց հետո կատաղած եկան շրջապատիցին վիրավոր քոշին և շարունակեցին չարությամբ հաչել վրան։ Կարծես բնազդորեն զգում էին, որ խաշների և իրենց ամենամեծ թշնամին սև մորուքով այդ անհնազանդ ըմբոստ այծն էր։ Հիվանդը ծանր տնքաց, շները այծին թողնելով հարձակվեցին նրա վրա։ Եկավ Խոդեդանը, որի հաշիվը երրորդ անգամ խառնվել էր ստամբակ այծերի պատճառով։ Նաշներին զսպեց և վշտահար երանուսի դժբախտությանը իրազեկ դառնալով լրջորեն ստուգեց հիվանդի փորը և գտավ, որ կարվածքը հաջող է։ Ցավերը մեղմացնելու համար կարգադրեց դաղձով տակ ջուր տալ նրան։ «Տվել եմ», ասաց Տոնը։ «Էլի դուր, մեր անտառի դաղձը փրկություն է փորացավի դեմ»։ Վիրավոր քոշի վիճակը ավելի լուրջ էր։ Հովվապետը մի ցավալի հայացք նետեց խռովարար այծի խանձված ծնկներին, ապա նայեց մեզ։ «Մենք թույլ չտվեցինք այդ ըմբոստ այծին մորթել»։ Հովիվ տոնեն վազեց դեպի կաղամախիների պուրակը։ Նա մեզ հյուրասիրեց իր հայտնի Անուշահամ խորովածով, որ մի օր առաջ կախել էր անտառի ամենաբարձր ծառից։ Այնպես զով էր Սարի վրա, այնպիսի սոսապ կար Բռնաշենի հեքիաթային լեռներում։ Ջորեպան Երանոսը չմեռավ։ 5 օր հետո հովիվները նրա կարը քանդեցին և նա ողջ առողջ վերադարձավ վանք։ Իսկ մենք Խաչուկ Սարից կարմիր ալուճների ձորը իջնելով դիմեցինք դեպի Բերթակի անտառները։ Հովական շներից մեկը մեզ հետ իջավ մինչև ալուճների կիրճը։ Այդ այն շունն էր, որ այդ կիրճում արյուն էր լիզել։ Դարձանք, ետ նայեցինք։ Բարձր-բարձր կաղամախու կատարին դարձյալ ճոճվում էր Խութեցի հովվի այծեպարկը։ Տեղ հասնելով, Ֆրանկ Մոսոյի առաջին գործը եղավ քոլոզները հանձնել Կայցակ Անդրեասին, քարայրում պահելու։